wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 5 osób zginęło w czołowym zderzeniu samochodów na drodze między Rudnikiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na granicy z Białorusią mieliśmy do czynienia z wojną hybrydową Łukaszenki i Putina, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziś odbędzie się pielgrzymka do Panteonu Polskiej Emigracji w Montmorency pod Paryżem. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim na odcinku Rudnik-Ostrowiec Świętokrzyski. W miejscowości Boksycka w zderzeniu samochodów osobowych zginęło 5 osób, a 2 zostały ranne, mówi Ewelina Wrzesień z policji w Ostrowcu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, prawdopodobnie kierujący pojazdem marki Mercedes stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Fiat, którym podróżowało 6 osób, 5 poniosło śmierć na miejscu. Policjanci ustalają okoliczność tego tragicznego zdarzenia. Droga krajowa nr 9 jest w miejscu wypadku zablokowana. Utrudnienia na odcinku Ostrowiec-Rudnik mogą potrwać kilka godzin. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Zapora przy polsko-białoruskiej granicy pozwoliła na zatrzymanie ofensywy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina przeciwko Polsce, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Kopczanach na Podlasiu lider partii rządzącej przypomniał, że osoby, które próbowały przekroczyć granicę, nie były uchodźcami, ale migrantami ekonomicznymi. Po dziś dzień są tacy, którzy twierdzą, że te wszystkie przedsięwzięcia, najpierw obrona bez tego ogrodzenia i dalej trwająca obrona, to przedsięwzięcie niehumanitarne, to nie byli uchodźcy, jeszcze raz to podkreślam, to byli ludzie, którzy szukali lepszego losu, ale jednocześnie dali się wykorzystać zbrodniarzom, bo tak to trzeba określić, którzy chcieli zdestabilizować nasz kraj. To się im nie udało. Jarosław Kaczyński zainaugurował na Podlasiu akcję Trasa Dotrzymanego Słowa, której celem jest przypomnienie projektów zrealizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne święto nauki już niestety za nami. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przy ponad 100 stoiskach można było eksperymentować, obejrzeć pokazy i porozmawiać z badaczami. Odwiedzający piknik mogli zobaczyć doświadczenia z chemii i z fizyki. To jest lampa, która wykorzystuje generator Tesli albo cewkę Tesli do wytwarzania bardzo wysokiego napięcia. Możemy zaobserwować reakcję alkoholu poliwinylowego z tetraboranem sodu. Mieszamy dwa roztwory i w wyniku tego powstaje polimer, który jest siecią nieniutonowską. Były też wynalazki medyczne, nowe technologie oraz pojazdy i roboty. Jako że robot czteronożny może być wyposażony w 4 identyczne nogi, zaczęliśmy od zbudowania prototypu jednej z tych kończyn. To jest bolid klasy Formuła Student. Chętni mogli porozmawiać z robotem Kopernikiem, który wykorzystuje sztuczną inteligencję. W pikniku naukowym wzięło udział ponad 100 wystawców, wśród nich uczelnie, instytuty badawcze i studenckie koła naukowe. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W ciągu 30 lat w Polsce dwukrotnie wzrosła liczba nowotworów krwi. Dziś Światowy Dzień Walki z tym typem raka. Doktor Dominik Dittfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi, że w zależności od tego, czy jest to chłoniak, białaczka czy szpiczak mnogi, objawy mogą być różne. Pierwszym krokiem w diagnostyce jest morfologia. Pacjent trafia do lekarza rodzinnego z powodu osłabienia. Lekarz rodzinny robi morfologię, taką zwykłą morfologię. Widzi, że jest niedokrwistość, czyli niska hemoglobina, niskie erytrocyty. Wykonuje OB podwyższone i to już jest bardzo sugestywny obraz w kierunku szpiczaka plazmocytowego i kieruje do hematologa. W Polsce na nowotwory krwi choruje 150 tysięcy osób. Co roku diagnozowanych jest około 6 tysięcy nowych przypadków. Polacy mieszkający we Francji odwiedzą dziś cmentarz w Montmorency pod Paryżem, gdzie spoczywa wielu wybitnych rodaków. O historii pielgrzymek do Panteonu Polskiej Emigracji opowiedział naszemu korespondentowi prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego przy Bibliotece Polskiej w Paryżu. Pielgrzymka do Montmorency odbywa się po raz 179. Te pielgrzymki zaczęły systematycznie być organizowane przez Stowarzyszenia Polskie w latach 1840. Tłumaczy profesor Kazimierz Piotr Zaleski. Każdego roku uroczystości rozpoczynają się od mszy świętej w kolegiacie świętego Marcina. Jest taka mała kapliczka dla Czartoryskiego, pierwszego prezesa naszego towarzystwa. Wyjaśnia rozmówca Polskiego Radia. Następnie Polonia składa wieńce na grobach na pobliskim cmentarzu. cmentarzu Le Champeau, zwanym panteonem polskiej emigracji. Istnieje bardzo dużo grobów ważnych Polaków, Ursyn Niemcewicz, cała rodzina Mickiewiczów, generał Kniaziewicz. Także prawdopodobnie to jest jeden z cmentarzy za granicą polskich, który gromadzi największą liczbę ważnych obrońców suwerenności, wolności Polski w XIX i XX wieku. Podkreśla profesor Zaleski, Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Mateusz Warianka. Sezon w piłkarskiej ekstraklasie dobiegł końca. Poznaliśmy już ostateczne rozstrzygnięcia i tak z ligą żegna się Wisła Płock, która w meczu ostatniej szansy przegrała 0-3 z Krakowią. Wcześniej pewne spadku były drużyny Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk. Pewny tytuł mistrzowskiego był Raków Częstochowa, który na zakończenie sezonu zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Przy okazji było to ostatnie spotkanie Marka Papszuna w roli trenera Rakowa. Ostatni taniec za mną i ostatni taniec na tej długiej imprezie siedmioletniej, czyli imprezie, która na pewno w pewnych momentach była wyczerpująca, ale była imprezą życia. Takim finałem, pożegnaniem fantastycznym i chciałbym podziękować klubowi i kibicom za to, co dzisiaj stworzyli, bo to w mojej pamięci pozostanie do końca życia i to są piękne chwile. Wicemistrzem Polski została Legia Warszawa, która pokonała 3-1 Śląska Wrocław, a ostatnie miejsce na podium zajął Lech Poznań dzięki zwycięstwu 2-0 nad Jagiellonią Białystok. W europejskich pucharach zagra też czwarta w tabeli Pogoń Szczecin. Tymczasem przed polskimi tenisistami mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Na początek około 11 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Belgiem Davidem Goffinem. Zdaniem byłego lidera rankingu tenisistów, jeżeli chodzi o deblistów, Łukasza Kubota, Polak ma szansę na sukces w Paryżu. Ja uważam, że Hubert jest tenisistą, który może grać na każdej nawierzchni. Tutaj nie ma znaczenia, czy jest to trawa, beton, czy łączka. Pamiętajmy, że w Paryżu na Roland Garros piłka odbija się bardzo wysoko. Zależy też od pogody, jaka będzie, czy będzie padać, czy będzie pogoda słoneczna. Także tutaj te wszystkie detale będą decydować, ale uważam, że Hubert może grać na każdej nawierzchni. Dziś też zagra Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Chinką Shuai Zheng oraz Magdalinet, której rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez. I na koniec jeszcze kolarstwo. Przed nami finałowy etap Orlen Wyścigu Narodów. Pozycji lidera klasyfikacji generalnej będzie bronił Duńczyk Nikolaj Mengel. Rywalizacji z bliska przygląda się Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry, to ostatni taniec kolarski. Tak, to co nas dziś czeka w takim razie na tym ostatnim etapie? 145 kilometrów, tyle jest do mety. Startujemy w Sanoku, tutaj w Sanoku za niespełna godzinę, a później w kierunku Arłamowa. Niektórzy mówili, że to będzie najtrudniejszy etap Kalwaria Pacławska po drodze, a więc ten morderczy podjazd, wcześniej jeszcze Ustrzyki Dolne i snujemy się po drogach tutaj w Bieszczadach na prowadzeniu, jak wspomniałeś, Nikolaj Mengel, ale właściwie w czołówce mamy kosmetyczne różnice, które przypuszczam, że dzisiaj mogą być zniwelowane. Duńczycy będą próbować obronić to pierwsze miejsce, no ale z tyłu przecież mają Włochów, z tyłu także Portugalczycy, Francuzi, tutaj nikt nie będzie odpoczywać, a do tego wszystkiego także piekielnie mocni Brytyjczycy, którzy to wczoraj potwierdzili na etapie w Nowym Sączu, a my liczymy na to, że od początku pokazywać się będą kolarze w biało-czerwonych koszulkach, tak jak wczoraj, przez wiele, wiele kilometrów uciekał Mateusz Gajdulewicz. Polacy dzisiaj obiecują, że też od samego początku będą próbować uciekać, będą się pokazywać, by byli widoczni na trasach Polski. Przypomnę, w Arłamowie koniec Orlen Wyścigu Narodów koło godziny 14. A ja tylko dodam, że patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda do uprawiania cyklistyki wymarzona. W całym kraju słonecznie i dość ciepło. W Koszalinie i Białymstoku 20 stopni, w Krakowie i Toruniu 21, w Zielonej Górze i Warszawie 22. Według synoptyków wpadać nigdzie nie powinno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy

dzieciństwo i po prostu mieć to gdzieś w sercu i wspominać to, pomimo tego, że jest się w innym miejscu, to zawsze, że ma się w sercu ten swój dom, ten swój sad, ten swój ogródek i w ogóle. No i tak jest w tych naszych ludzkich sercach często właśnie. Te domy, sady, ogrody goszczą. Dzień dobry, nasza nastoletnia ekspertka zagadkowa Ula. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Antoni, jak ja się cieszę, że pan z nami jest. To jest twój debiut, Antosiu, prawda? No, to widać, jak kiwasz głową, tak to jest bardzo radiowe. Jesteś tutaj który raz? Pierwszy. No pewnie, że tak. Słuchaj, wiesz co? Czy to prawda, że ty chcesz zostać bohaterem o dobrym sercu, który będzie pomagał dzieciom i dorosłym? A powiesz, czy tylko kiwniesz głową? Tak. Słuchaj, Antoni, a dlaczego chcesz akurat zostać kimś takim? No, lubię pomagać, no i różne rzeczy bardzo robić z kimś, ale też chcę zostać detektywem. Serio? Czy to znaczy, że ty lubisz zagadki? Tak. Ale szybko się uczysz. Zobacz, jaki jesteś zdolny. Tylko raz poprosiłam, żebyś powiedział tak, a nie tylko kiwnął głową i już cały świat słyszy twoje tak. Słuchaj, a czy każdy człowiek może zostać bohaterem? No może każdy. Każdy ma taką szansę? Słuchaj, co trzeba zrobić, żeby tym bohaterem zostać? Pomagać innym, być dla kogoś miłym. A ty masz w swoim 7-letnim życiu takich dorosłych, prawdziwych bohaterów? Czyli kto dla ciebie jest bohaterem? No chyba rodzice. Ha, to sobie zasłużyć musieli chyba, co? A czym oni sobie zasłużyli na to? No na przykład, jak jestem chory, to na przykład mi pomagają. A jak jesteś zdrowy, to już nie? No też. No. Ula, kto dla ciebie jest bohaterem w tym dorosłym świecie? Albo autorytetem, kimś takim, kto jest ważny, za kim możesz pójść, powiesz... W czasach kryzysu autorytetów, kryzysu rodziny także. To jest bardzo ważna sprawa, o której mówi teraz nam Antoni. Tak, myślę, że takim autorytetem i takim kimś, za kim mogę pójść, to są na pewno bliscy przyjaciele. Jesteś tacy generalnie bliskie osoby w moim otoczeniu, też rodzina, jak to powiedział Antoś. Mm-hmm. No i to takie osoby są na pewno bardzo ważne, myślę. Myślę, że dla każdego człowieka ważne są takie osoby, żeby właśnie wiadomo było, dokąd iść. Antoś, ja mam chyba dla ciebie dobrą wiadomość. Wiesz? Jaką? Ano taką, że jak ty lubisz zagadki, to może rozwiążemy sobie jakąś? No, chyba tak. Tak? Spróbujesz? Dobra, to powiedz, która podpowiedź? Którą mam wybrać? Podpowiedź numer... Może jeden. Dobrze, bardzo proszę. One rządzą światem. Były tu długo przed dinozaurami. Morety. Ale nam powiedział dzień dobry w swoim języku. Czyli około 500 milionów lat temu były tu i nadal tutaj żyją. I nadal się rozwijają. Wszystkie, które są złote, mają... mają zęby. A te zęby znajdują się, wiesz, Antosiu, gdzie? Gdzie? W gardle. Niektóre z nich potrafią pływać do tyłu, ale to w ich świecie... prawdziwa rzadkość. Wiem, że nic nie wiem, prawda, Urszulo? Tak, zdecydowanie. Ja jestem czyli w ogóle dobrze nie idzie. W tych zagadkach naprawdę nie jestem dobra. No wiesz co, za to ja za bardzo, ale nie, nieważne. Naukowcy twierdzą, że dotychczas ludzie nie poznali jeszcze aż 15 tysięcy gatunków zwierząt, to jest podpowiedź, prawda, które są bohaterami naszej dzisiejszej zagadki. To w sumie nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że gatunków bohaterów naszej zagadki jest wiele więcej niż gatunków płazów, gadów, ptaków, ssaków razem wziętych. Ale widzę zainteresowanie w twoich oczach, Antosiu. Zgadza się? Takie rozmyślanie, myślę, że tutaj... Prawdziwy detektyw. Tak, dokładnie. Bohaterki naszej zagadki doskonale potrafią odczuwać ból i stres. Zupełnie tak jak ptaki i ssaki. A ja znam taką jedną, która potrafi spełniać życzenia. Dobrze poznał ją świat, kiedy mógł przeczytać o niej, o pewnym biednym, uczciwym rybaku i jego chciwej żonie. Antosiu, coś ci tu... No? Złota rybka. Antoś, na co stawiasz? A pani Ula stawia na... Myślę, że ja nie chcę wyjść na głupią, także... Nigdy nie wyjdziesz na głupią. Nie ma w tym studiu takiej możliwości. W zagadkach zdecydowanie na pewno na mądrą nie wyjdę. Także myślę, że zostawiam odpowiedź i słuchaczom, a zarazem też Antosiowi. A, dyplomatycznie. Także... A pani Irena Kwiatkowska nam odpowie? W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. To teraz zawsze już, nie? No, teraz sprawa jasna, natomiast numer telefonu możemy podać. Antoś, zdaje się, że ty nie pamiętasz, jakie cyferki powodują, że się ludzie mogą tu do nas dodzwonić, ale Ula, to już tak? Pomogę. 22 i ile trójek? 7. Tak jest. Wiesz, ta matoła taki szyk nie zawsze miał. Skrab krabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić. Babcia rzekła tak, słuchaj sercem swym, bo liczy się tylko wnętrze. Na twoim miejscu się aż tak nie szarpałbym, babunia łże. Bo lepiej jest błyszczeć, jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyi po babuni iskrze się. Czy to źle? Nie mów nie. Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci, jak dzieci. O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci, bufecik. Ja jestem łasuch, nie tracę czasu. Proszę, proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz. Mimo wszystko szacun za ten ducha hart i za tatuaż masz plusa. Ja tak jak ty zrobiłem sobie kilka dziar. Od stóp do głów, no co chcę móc błyszczeć. Tak jak diament migotliwy rzucać blask. Raz po raz, po raz, bo chcę błyszczeć. Lepiej daruj se, już czas powiedzieć pas. Twardy jak głaz, mam ten płaszcz. Na nic to, to, to miło patrzeć, kiedy Boga pół bezsilnie gryzie mu super dół. Więc mi sio, sio, sio, koniec pieśni, nie masz szans tej grze. Załatwię cię. Dziś sam jak palec stracony zostałeś. Więc nieliczna ludzi miłości szukałeś. Twój biceps to blef. Patrz jak się poleje twoja krew. Mały, będziesz mi tu cienko piszczeć. Górą ten, kto umie błyszczeć. Na pół cały kończy mały swej CV. Cela Wimora mija, ja błyszczę. Zanim zjedzie prośbę, mam byś nie był zły, a nim dły. Choć marzy ci się, by błyszczeć, ty nigdy nie będziesz błyszczeć. Tak, tak, proszę państwa, Maciej Maleńczuk błyszczeć z filmu Wajana Skarb Oceanu. Czy coś to państwu mówi? Oj tak. Antoś, o tobie? Wajana Skarb Oceanu, słyszałeś taki tytuł kiedyś? No dobra, skoro nie, to ciekawe, czy pamiętasz to? Tato, tato polał, polał i na letu. Skoro już wypłynęliśmy na sam środek oceanu, to może złowimy odważnego, zagadkowego słuchacza. Jak myślicie? Myślę, że to super pomysł. Aha. A ty? Dobra. Może być. Może być, dzięki Antoś. W takim razie pani Ireno, poprosimy o pomoc. W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. Dzień dobry, halo, halo, witam serdecznie pana Gustawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Wiemy tyle, że masz 8,5 roku, czy to prawda? Tak. No i że dzwonisz do nas z miejscowości, która tak bardzo pięknie się nazywa. Z Kopydłowa do nas dzwonisz, czy to się zgadza? Tak, też się zgadza. No, powiedz... Popatrz, ja jeszcze nie zadałam pytania, ty wszystko wiesz. Bardzo ci dziękuję za tę nawigację, bo nasze myśli od razu z Warszawy pędzą na zachód, tak? I co w tym twoim Kopydłowie ciekawego jest, Gustawie? Jest tam bardzo wiele pól. Mhm. Mamy niedaleko naszego domu las. Aha. I jezioro. Ty słuchaj, ty masz wszystko na wyciągnięcie ręki. To warto w ogóle na wakacje jeździć? Jeździsz czy nie jeździsz? Okej. Dobrze, słuchaj. A gdybyś teraz mógł nam powiedzieć, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? To na pewno jest ryba. To na pewno jest ryba. Fanfary poproszę. Antoś, dołączysz do nas? No chyba mogę. No to dawaj, uwaga. 3, 2, 1, go. Gustawie? On chyba uciekł. A, to dobrze, że jesteś. Myślałam, że uciekłeś. To były takie potrójne fanfary dla ciebie. A ja coś tak mam takie poczucie, że ty lubisz rozmawiać? Tak, lubię. Mhm. A bywasz nieraz w Warszawie? I nigdy nie byłem. To może jest to pretekst jakiś malutki, abyście się wybrali. Ja w każdym razie zapraszam się do zagadkowego studia. Na wszelki wypadek zostawię adres mailowy do nas, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, bo tak kiedyś sobie obiecałam, że to jest takie miejsce, które powinno sprawiać radość dzieciom, a jeśli te dzieci lubią mówić i są w swoim żywiole, to one są tutaj u siebie. Także serdecznie cię pozdrawiamy, bardzo dziękujemy i zostań z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było mi z tobą porozmawiać i cię poznać. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Mamy tutaj w zagadkowym studiu dwie osoby, które kochają książki. Czy to się zgadza, pani Antoni? No, lubię książki. No, już przesadziłam z tym kochają, ale Ula to chyba kocha. Ja bardzo kocham. Ja też bardzo kocham i przyniosłam tutaj takie, które, wiecie co, pachną jeszcze drukarnią, świeżością. Emil i Ida, 3 opowiadania. Słuchajcie, no jak przychodzą do nas książki z północy, ze Skandynawii, to zawsze są klejnoty, to zawsze są cudeńka. Jest takie piękne wydawnictwo w Polsce, które je wydaje. A tę książkę, którą trzymam w mojej lewej dłoni od serca, napisała pani Astrid Lindgren. Czy Antoni słyszał kiedyś to nazwisko? Chyba nie. No to dobrze sobie zapamiętaj. Astrid Lindgren, to ona wymyśliła taką dziewczynkę rudowłosą z warkoczami, która mogła podnosić konie, słonie, co tylko chce. I ja jak byłam w twoim wieku, to uwierzyłam, że tak można, że mała dziewczynka naprawdę potrafi podnieść wielkiego konia. I pomyślałam sobie, że taka wiara dziecięca niesie mnie do dzisiaj. Ja do dzisiaj chcę w to wierzyć i w to wierzę. Wierzę Astrid Lindgren. Zatem ona napisała tę książkę, a zilustrował ją pan Björn Berg. Emil i Ida. 3 opowiadania. Rewelacja. I 2 kolejne urokliwe dla naszych maciubkich zagadkowych słuchaczy. Takich, którzy to jeszcze pewnie nie kojarzą, że zagadkowa to zagadkowa. Pola piecze, pola u babci. Lena Anderson po mistrzowsku zilustrowała i po mistrzowsku napisała. I to są takie prościusieńkie opowiastki. Na przykład, jak miło, Pola przyszła, Pola się cieszy, Pola płacze. Mama zaraz wróci, nie martw się, już dobrze. Plasterek i po bólu, a potem śpimy i czytamy. Takie proste komunikaty, jakie są ważne w życiu każdego dziecka. I takie cudowne ilustracje wprowadzają nas w ten świat i pokazują, w jaki sposób podejść do takiego maciubka cudownego, żeby... żeby był zrozumiany, wysłuchany i szczęśliwy. Małpa w kąpieli to kolejny tytuł, ponieważ w tym roku świętujemy no właśnie rok Aleksandra Fredry. I Małpa w kąpieli to jest klasyka poezji dziecięcej w znakomitym opracowaniu graficznym. Kasia Walentynowicz tu się bardzo postarała i pokazała nam znany i lubiany od pokoleń tekst w nowej, świeżej odsłonie. To książka zachwyca. Małpa w kąpieli i jeszcze świerszczyk. Słuchajcie, to jest pismo, które od dziesiątek lat z nami jest. Oj tak, ja pamiętam, jak jeszcze byłam mała i naprawdę z wielką chęcią kupowałam te świerszczyki. Antosiu, a ty znasz takie pismo, które nazywa się świerszczyk? Nie. Pisa. To jak wyjdziesz z tego studia, to pod pachą będziesz to pismo miał, dobra? W ogóle i... jeszcze powiem, że jeżeli ktoś lubi słuchać Astrid Lindgren, są cudowne audiobooki. Tak, i mnóstwo książek, i Astrid gdzieś tam cały czas jest nad tą naszą zagadkową chmurką, siedzi majta nogami bez względu na to, ile ma lat, i pewnie cieszy się, że nadal jej słowo jest żywe. Słuchajcie, świerszczyk to jest takie pismo, które naprawdę trzyma poziom od wielu lat i tak jak na okładce napisali sobie dobre strony dzieciństwa, tak, to są dobre strony dzieciństwa, ja wam polecam. Polecam świerszczyk reporter, znajdź różnice, krzyżówki, labirynty, bo bardzo dużo jest tych odsłon świerszczyka, ale pamiętam go też z mojego dzieciństwa. I tak niewiele jest na tym świecie takich łączników, takich rzeczy stałych, takich, które dają nam kotwicę i poczucie bezpieczeństwa. Mhm. I świerszczyk na pewno do nich należy, ale należy do nich także pewna melodia, jest bardzo ciekawa. Czy rozpoznacie, co to za melodia? Na pewno znają wasza babcia, dziadek, mama, tata, ale mam nadzieję także wy. Zatem zamieniamy się w słuch i... no ciekawe, czy rozpoznacie. Filha, quando tiver medo, diz pra mim, olha. Mas vai saber o que fazer. Igual no teu primeiro passo, se cair eu seguro você. Eu seguro você. Panie Antoni, jako pan detektyw mam minę zafrasowaną, brwi powędrowały wysoko, wysoko, wysoko. I co, rozpoznałeś tam jakiś taki fragmencik melodii, którą no, znasz? No, tak nie trochę. Nie za bardzo, ale troszkę to się, troszkę wydaje mi się, że chyba skądś to znam, tylko nie pamiętam. Dobrze ci się wydaje, to poproszę raz jeszcze wersję profesjonalną. William, William, ja menina, quero ver você brilhar, tua luz na minha vida vai me guiar. A może teraz? No jeszcze nie, ale... Ula, a ty? Czy to nie jest przypadkiem Twinkle, Twinkle, Little Star? Wyszły w pole kurki a. Trzy. Ale się podobnie brzmi. Sobie szły. Słyszał pan Antoni kiedyś? Co? No to, o tych kurkach, co to wyszły w pole trzy. I gęsie go sobie szły. Nie? Matko, to pokoleniowo jesteśmy od siebie lata świetlne. No, trochę tak, powiedz, proszę, trochę tak. No, chyba trochę to znam. No, bardzo dziękuję, to prawdziwy dyplomata z ciebie rośnie. No, ale te kurki trzy, to chyba tak, prawda, Uleńko? Tak, tak, jednak mi się przypomniało. Aha. No dobrze. No to w takim razie, skoro wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły, to one napotkały... Kogo napotkały? Red, co to takiego jest? Ta pani, która wyszła do zagadkowego studia, przyszła z kimś przerażającym. Kto to taki jest? Ojejku, nie wiem. Ja go trochę znam, a trochę nie znam. On wygląda bardzo tajemniczo. Ja tak sobie myślę, że to jest chyba ktoś, kto przyjął postać garbatego dziadka. Albo smoka? Albo garbatego smoka. No dobrze, to wszyscy właśnie słyszeliśmy. A kto to taki jest? Watatsumi. Och, Watatsumi to jest japoński smok, władca mórz i oceanów, wiatrów i podwodnych nurtów. To jest ta postać, którą uwielbiają i której się trochę boją żeglarze i podróżnicy i muszą mu składać dziękczynne perły, bo on bardzo lubi perły, żeby był dla nich łaskawy. Bardzo japoński smok. Japoński smok. Witam bardzo serdecznie kogoś, kto na ten świat do nas tutaj. W książkowej opowieści Zaklęty jest właśnie między kartkami właśnie smoczy bóg Watatsumi. I ten ktoś sprowadził tu go do nas, do naszego świata wyobraźni w książce Srebrny smok. Do tej pory ta osoba pisała znakomite, nagradzane książki dla osób dorosłych, a teraz po raz pierwszy napisała książkę dla ciebie, Antosiu. Napisała książkę dla ciebie także, Uleńko, i dla waszych koleżanek i kolegów. Proszę państwa, jest z nami znakomita pisarka Barbara Sadurska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem, Basiu, nurkujemy? Bardzo chętnie. Od razu w głęboką wodę. Świata. Watatsumi, a skąd w życiu bohaterki twojej książki, 12-letniej Matyldy, wziął się w ogóle srebrny smok? Och, srebrny smok pojawił się dopiero wtedy, kiedy pojechała na wyspę swojego dziadka. Dopiero wtedy zapytała, co to za smok opleciony wokół laski dziadka. Dziadek jest trochę garbaty i żeby sprawniej chodzić, musi podpierać się laską. Ale to jest wyjątkowa laska, ponieważ na niej właśnie wyrzeźbiony z jednego kawałka srebra jest smok opiekun garbatych. I dopiero wtedy go poznała. Przez całych swoich 12 lat życia nawet o nim nie słyszała, chociaż bardzo się smokami interesuje i bardzo lubi na przykład właśnie japońskie opowieści o smokach i nie tylko. Aha, to teraz będą cztery zaklęcia, które usłyszała od dziadka dziewczynka. Słuchajcie, statki Odyseusza, Itaka, worki Eola, krowy hyperionowego Heliosa. Co to są za zaklęcia? Och, to są zaklęcia otwierające świat literatury. Troszkę tak na początku pomyślałam o tej powieści, żeby ona była poniekąd przewodniczką po tych opowieściach, którymi się karmimy wszyscy i które nas łączą międzypokoleniowo, nie? Że jak ty, Ula, znasz Odyseusza i ty, Antosiu, znasz Odyseusza, to jak ja powiem o Odyseuszu, to wy będziecie wiedzieli, a to jest ten, który żeglował przez 10 lat po morzach i oceanach i nie mógł trafić do swojego domu, a tam czekała na niego żona Penelopa z najpierw malutkim synkiem, a potem już dorosłym chłopakiem Telemachem. I wtedy wiemy, o czym mówimy, prawda? Tak. I tak sobie właśnie pomyślałam, że ta książka może być też, mogę w niej zakląć linki, którymi ktoś może chcieć podążyć. Więc tutaj rzeczywiście dziadek opowiada Matyldzie o różnych książkach, a ja zachęcam czytelników, czytelniczki, ewentualnie rodziców, którzy będą czytali tę książkę, żeby po skończeniu Srebrnego Smoka pójść do biblioteki, bardzo ważne miejsce w tej książce, i wypożyczyć sobie te rzeczy, o których tam wspominam. Jak to się stało, że Matylda, bohaterka książki Srebrny Smok, widzicie okładkę? I okładkę, i ilustrację namalował Marcin Minor. No, mistrz, po mistrzowsku napisany, po mistrzowsku zilustrowany. To właśnie my teraz tu widzimy w zagadkowym studiu, a zagadkowi słuchacze oczyma wyobraźni sobie. Wyobraźcie coś pięknego. Jak to się stało, że Matylda, bohaterka właśnie tej książki, Srebrny Smok, dała potworowi kanapkę. I dlaczego to jest ważne, że nie oddała do niego śmiercionośnego strzału z łuku, tylko pomyślała sobie, ej, a może ja ci dam kanapkę, podzielę się z tobą. Dlaczego to jest ważne? Troszkę taka myśl w ogóle przyświeca tej książce, że warto raczej rozmawiać niż walczyć. I że naprawdę zwycięża się słowami. Wiem, co mówię, bo sama jestem negocjatorką. I co to znaczy negocjatorką, wiecie? Jak wasza mama. No, negocjować. Żeby... Ja jako debatantka też mogłabym powiedzieć. Antoś, ale ty masz dużo słów dzisiaj, wcale niełatwych. Ale negocjuje mama z tobą. Antoś, dobra, będzie pół cukierka, jak zjesz całe śniadanie. Albo umyj zęby. Umyj zęby, bo nie będzie na przykład, nie wiem, wycieczki jakiejś. Tak mama nieraz negocjuje? Najlepszymi negocjatorami są jednak dzieci, więc ja myślę, że to Antek negocjuje ze swoją mamą. To na pewno. Mamo, jeszcze pół godziny, zanim pójdę spać. Negocjujesz czasem? No, targujesz się z mamą? No to dzisiaj mamie powiedziałbym na przykład, czy mogę jeszcze jedną bajkę i się zgodziła. Dzisiaj co wygrałeś. Ale macie super, że tak wcześnie lubicie wstawać. Dobrze, proszę państwa, wracamy do Smoczego Świata, bo teraz będzie nasza zagadkowa słuchaczka Wiktoria, która pięknie śpiewa i pewien zupełnie niegroźny smok. Różne ma uczucia, tyle uczuć, ile dusz. Świat szeroki, a horyzont pokazuje siedem wzórz. Wielkie rzeki są i morza, i tysiące mądrych ksiąg. Świat przed nami jest otwarty, trzeba zwiedzać wszystko w krąg. Idźmy dalej, podążajmy, dzielnie walczmy ze smokami, bądźmy wierni ideałom i swą bajkę stwórzmy sami. Weźmy wszyscy się za ręce i uwierzmy w dobry czas. Zaśpiewajmy tę piosenkę, bo piosenki bawią nas. Weźmy wszyscy. Jesteśmy dziećmi, w życiu zdarza się to raz. I czekają nas wakacje, góry, morze, rzeka, las. Weźmy wszyscy się za ręce i uwierzmy w dobry czas. Zaśpiewajmy tę piosenkę, bo piosenki bawią nas. Weźmy wszyscy się za ręce. Wiktoria Traczyk, nasza zagadkowa słuchaczka, cudowna, kiedyś tu przyjechała i taki śmiało siedziała i zaglądała na te mikrofony i na to, co tutaj się dzieje, a potem nagrała piosenkę i nam wysłała. I tych piosenek mam już całkiem sporo, ale słyszeliśmy wszyscy, Wiktorio, jak ty pięknie zaśpiewałaś, że to dzieciństwo zdarza się w życiu tylko raz, a my jesteśmy przed dniem dziecka. I myślę, że to jest tak ważna informacja, nie tylko dla dzieci, ale zwłaszcza dla rodziców, dla dziadków, dla nauczycieli, dla sąsiadów, dla opiekunów, że to dzieciństwo zdarza się tylko raz i tak bardzo krótko trwa. Zatem zróbmy, my dorośli, wszystko, żeby ono było beztroskie. Bo potem to beztroskie dzieciństwo spowoduje, że te dzieci, które wyrosną na dorosłych, będą szczęśliwe. I o to na tym świecie chodzi. Żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy szli do słońca i żebyśmy wtedy potrafili robić piękne, wartościowe rzeczy. Chwyćmy wszyscy się za ręce. Wiktoria Traczyk. Antku, a co znaczą te słowa, o których mówiła tak pięknie pani Basia Sadurska? Zwycięża się słowami, a nie mieczem. No, że najpierw warto porozmawiać, a nie od razu walczyć. Pięknie powiedziałeś. A z nami jest autorka książki Srebrny Smok, prawniczka, pisarka Barbara Sadurska. A co to znaczy, proszę pani, że trzeba na nowo opowiadać świat i na nowo go ilustrować? Och, z tym, z tą informacją, że świat trzeba na nowo ilustrować, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ postać wielkiego rysownika pojawiła się w książce bardzo późno. Już właściwie byliśmy po redakcji. Po redakcji to znaczy, że już w wydawnictwie, które wydaje książki, wszyscy powiedzieli, gotowa książka jest. Tak, poprawione przecinki, postawione kropeczki. Wszystko jest tak, jak ma być już. Mhm. I wtedy książka trafia do ilustratora, który rysuje te fragmenty, które mu się spodobały i które chciałby nam pokazać bardziej naocznie. Książka trafiła do Marcina Minora, rozmawiał ze mną przez telefon raz, drugi, trzeci i po tych rozmowach doszłam do wniosku, że świat, który jest zagrożony, bo w tej powieści wyspa, na której mieszka dziadek i Sasza z zielonymi włosami, jej mama bibliotekarka i na tę wyspę właśnie trafia Matylda, tej wyspie grozi niebezpieczeństwo. To jest ostatnia wyspa w archipelagu wysp, no i być może podzieli los tych zatopionych wysp, które wcześniej były źródłem cywilizacji. Więc trzeba zrobić coś, żeby tę wyspę ocalić. No i pomyślałam sobie, że trzeba ten świat opowiedzieć tak, żeby on był miejscem bezpiecznym, dobrym i bezpiecznym do życia. Ale po rozmowach z Marcinem Minorem doszłam do wniosku, że to nie wystarczy. Że ten świat trzeba też na nowo narysować. Na nowo narysować mapę świata, który uwzględniałby wszystkie nasze odrębności, osobności. Dawał też przestrzeń życia tym najsłabszym, którzy wymagają opieki naszej po prostu. Mm-hmm. I tak pojawiła się postać wielkiego ilustratora, wielkiego rysownika, którego trzeba dopiero odnaleźć. I może w ten sposób uda nam się stworzyć świat, który będzie miejscem dobrym i bezpiecznym. I o to chodzi. I w książce, i w życiu. I im więcej takich myśli i takich gestów, tym lepiej, myślę, dla nas wszystkich. Jasna sprawa. Natomiast poza wielkim rysownikiem, poza dziadkiem, Matyldą, zielonowłosą Saszą, mamą, mieszkańcami wyspy, no przecież tam również pojawiła się nagle Alicja w Krainie Czarów. Co to za dziwna sala? No! Bardzo przepraszam. O, nic nie szkodzi. Tylko trochę za mocno pociągnęłaś. Ja chciałam tylko przecież... Ładny nos, co? Takiego chyba jeszcze nie proszę widziałaś. Proszę pana. Nigdy nie widziałaś takiej klamki. Co? Czym mogę ci służyć? Ja szukam białego królika, więc jeśli pan będzie łaskaw, to pan... O, no... O, jest! Czy może mnie pan tam wpuścić? Niestety, jesteś o wiele za duża. Nie zmieści się po prostu. To okropne. Nie przesadzaj, są najrozmaitsze sposoby. Weź butelkę, która stoi na stole. Na stole? O! Przeczytaj sposób użycia i natychmiast będziesz wiedziała, pamiętacie? Co masz zrobić. Pamiętacie, co się stało potem z Alicją z Krainy Czarów? Wzięła tę butelkę i każdy łyk powodował, że była pyk, mniejsza, pyk. Mniejsza, prawda? Ojejku, wzruszyłam się. Pamiętam to słuchowisko. Puszczałam je też jako bajki, grajki moim dzieciom, a teraz oni puszczają swoim młodszym kuzynom i kuzynkom. Hmm. Bardzo piękna opowieść. Raz piła napój i była mniejsza, mniejsza i mniejsza, a potem jadła ciastko i stawała się większa. Tak. Znasz to, Ula? Tak. Na a pamięć. Ten fragment pochodzi, słuchajcie, z 1951 roku. No tak, ale słuchajcie, skąd Alicja z Krainy Czarów w ogóle wzięła się w książce Srebrny Smok? Ojejku, ona się wzięła z kota. Ponieważ Matylda i Sasza znalazły małego, białego kotka z czarnymi łapkami na dnie bardzo tajemniczego jachtu. Dziadek tego kotka uratował, wyciągnął z tego jachtu i potem zażartował sobie, że to jest taki dziwny kot, który jak się uśmiechnie, to potem znika i zostaje tylko sam uśmiech nad stołem zawieszony. Matylda nie znała tej opowieści i zapytała, co to za kot, a dziadek jej odpowiedział, to jest kot z Alicji w Krainie Czarów. I ona wieczorem, kiedy szła spać, poprosiła dziadusia swojego, żeby jej opowiedział tę historię. On oczywiście sięgnął po książkę i zaczął jej czytać opowieść Jonathana Carola o Alicji w Krainie Czarów. I tutaj w tej powieści jest kilka takich tropów, do których można, którymi można podążyć i sięgnąć właśnie po książkę inną niż Srebrny Smok, no i przeczytać ją Antosiowi albo dać Uli do czytania. No skoro tak wszystko łączymy dzisiaj w tym zagadkowym studiu, to ciekawa jestem, czy Alicja z Krainy Czarów i kot, czy oni znają małą syrenkę? Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać. Być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to. Aurelia Luśnia, w tym świecie żyć, wolną już być. To też są bardzo ważne Słowa, które dużo znaczą, dużo ważą, a w naszym studiu Barbara Sadurska ze Srebrnym Smokiem, z Matyldą, z Saszą. Jakie tym dziewczynkom, ale wszystkim czytelnikom książki mądrości zostawił jeden z jej bohaterów, wielki mistrz? Przede wszystkim wielki mistrz jest tym, który akceptuje. I w momencie, kiedy smok chce odejść, wielki mistrz mówi: jesteś gotowy, idź. Pamiętaj, twoją bronią są słowa. Słowa, którymi zwyciężasz świat. Wyposaża go na drogę w worek pełen książek i opowieści. I to jest ta mądrość. Jakie to są słowa? Gdybyś miała wszystkim zagadkowym naszym dzieciom powiedzieć, które to są słowa, które zwyciężą wszystko i naprawią świat. Wiesz co, ja myślę sobie, że tutaj jest sporo takich myśli, które ktoś może przyjąć do swojego serca, bo też różne mamy potrzeby, różne mamy marzenia, różne mamy drogi. I w związku z tym chyba najważniejszym przesłaniem jest: bądź odważny, idź. Bądź odważny, idź swoją drogą. Takie przesłanie chyba z tej książki chciałabym, żeby wynikało. Każdy swoją drogą, każdy w kierunku swoich marzeń. Matylda i Sasza mają pewne zadanie do wykonania. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ula, czym dla ciebie jest odwaga? Dla mnie odwaga to jest coś naprawdę niesamowitego, coś naprawdę wyjątkowego, czym naprawdę, jak ktoś posiada, to można się naprawdę tym cieszyć, bo to jest taki ważny dar, który daje dużo możliwości i myślę, że taka, to jest taka silna wartość człowieku. Dobrze, że ty w wieku 13 lat to już wiesz. Dlaczego warto pielęgnować swoje skrzydła i swoje marzenia? Antosiu, czy ty masz skrzydła? No. No. To jest takie słowo, no i za bardzo to nie wiem, ale wydaje mi się, że trochę prawda, trochę nieprawda. Dobrze ci się wydaje, wiesz? Bo dorośli tak mówią, że dzieci mają skrzydła, to znaczy, że to jest ta siła, to jest ta wiara, to jest ta odwaga, to jest wszystko to, co macie zanieść do dorosłego życia i świata. Dlaczego, Basiu, dlaczego warto pielęgnować swoje skrzydła i swoje marzenia? Och, to jest ogromnie ważne, żebyśmy uświadomili sobie i my dzieci, i my dorośli. Mówię my dzieci, bo też bardzo dużo jest w mojej duszy dziecka. Żebyśmy sobie uświadomili, co nas uskrzydla, co nam daje ten stan uniesienia wtedy, kiedy byliśmy mali, tak? Jak uwielbialiśmy coś robić, będąc dzieckiem, to najprawdopodobniej to będzie coś, w czym będziemy w sposób łatwy, bardzo dobrzy, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi. I mamy mnóstwo przykładów takich osób, które na przykład w dzieciństwie bardzo kochały mikrofon i chodziły wszędzie i nagrywały dźwięki, a potem stały się ludźmi radia. Bardzo pięknie to ujęłaś. To pozostaniemy jeszcze przez chwilę między morskimi falami a marzeniami. Razem z Matyldą, Saszą, magicznym dziadkiem, Alicją z Krainy Czarów, Barbarą Sadurską, która wymyśliła srebrnego smoka. Bardzo ci, Basiu, dziękuję za tę wizytę w zagadkowym studiu. Dziękuję za zaproszenie, Kasia. Dziękuję, Uleńko. Dzięki, Antosiu, debiutancie. Bardzo dziękuję. Łukasz Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stopaczyk. Kłaniamy się i zostaniemy jeszcze przez chwilę między falami i między marzeniami. Patrzę w wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi, nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak? Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła daleko stąd, marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze, te